Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar. Geçen hafta evrimsel psikolojiden bahsetmeye başlamıştık. Çünkü programlarda o kadar çok kullanıyorum ki bu bilim dalının nasıl bir kapsamı var, nelerle nasıl ilgileniyor ve hatta diğer ilişkili bilim dallarıyla, ki birçok sosyal olsa da olmasa da bilim dalıyla son derece ilişkili bir bilim dalı bu. Dolayısıyla evrimsel psikolojiyi geçen hafta şöyle bir konuşmuştuk. Bugün biraz daha derinleştirelim. Önümüzdeki hafta, eğer aksilik olmazsa, programda ses-lezzet ilişkisine girmek istiyorum. Yani yediğimiz yiyeceklerin çıkarttığı seslerle ya da duyduğumuz seslerle yemeği tercih ettiğimiz cisimler arasında nasıl ilişki kurduğumuzu, hatta bunun inanılmaz bir nöromarketingi var, onu konuşmak istiyorum. Umarım haftaya yetiştiririm. Ama dediğim gibi bugün evrimsel psikolojiden bahsetmeye devam edelim. Ama önce isterseniz hayata bir geri dönelim. Coming Back to Life, Pink Floyd'dan dinleyelim ve evrimsel psikolojiye başlayalım. Took a heavenly ride through our to Life, Pink Floyd ile başladık ve evrimsel psikoloji devam ediyoruz. Bir iki tane e-mail aldım dinleyiciler, izleyiciler arasından ve de daha kapsamlı evrim hakkında konuşmamla ilgili, ama bu konuda zaten programlar var, bloglar var ve de oldukça yazılmış kitaplar var. Programların içeriği gereği ilişkili olduğu her an zaten evrimden bahsediyorum. Evrimsel psikolojide mesele biraz daha davranışlara gittiği için ve de müzik de bir sonuçta bir davranışın ürünü olduğu için ya da en azından bir kognisyon faaliyetinin ürünü olduğu için biraz daha ayrıca ele almak istedim. Çünkü sosyal politikayı da ilgilendiren bir tarafı var. Hakikaten insanların bir araya geldiği zaman, bir arada birbirleriyle ilişki kurdukları zaman nelere dikkat ettiği, hangi konularda hassas olduğu ve hangi konularda politik davranması gerektiği, gerçekten de bu sürekli söze ede geldiğim evrimsel psikolojinin kaynaklarına, kökenlerine kadar iniyor. Mesela Charles Darwin, belirgin sosyal güdülere sahip her hayvan diyor, zihinsel gücü de insanınki kadar ya da ona yakın geliştiğinde kaçınılmaz olarak bir ahlaki hassasiyet ya da vicdan edinecektir diyor. Şimdi bunu nasıl açabiliriz? Yani bir araya geldiğimiz an bizim ahlaktan ve vicdandan bahsetmeye başladığımız an ile eş zamanlıysa eğer, Charles Darwin'e göre, ki hukuk da zaten aşağı yukarı bunu bir araya getirmeye çalışıyor. Peki şöyle ele alabiliriz. Şimdi insanların karmaşık aletler yapabilmesi, kullanabilmesinin yanı sıra bu sosyal uyumun da önemli bir kilit olduğunu söylemeden geçemeyiz tabii ki. Hem işte müzikten bahsederken beraberce senkronize olmalarından kaynaklı sebeplerle sadece dans etmiş değil insanlar yüz binlerce yıldır. Aynı zamanda kendilerinin kaldıramayacakları daha büyük taşları aynı senkronizasyon içerisinde bir araya gelip beraberce kaldırdıkları, yani taşı taşın üzerine koyabildikleri de yine bu senkronize olabilme meselelerinden kaynaklanıyor, ama bir o kadar da bu işi toplumsal ve kolektif yapmanın getirdiği ya da aslında getirdiği de değil, bundan kaçışları yok. Kolektif olmak zorunda olduğu için insanlar işte yüz binlerce yıldır ona göre bir takım yetenekler gelişiyor. İşte bu yeteneğimizin altında yatan neden iletişim becerimizin yanı sıra, yani bu sebep sadece iletişim becerimiz olan lisanı, dili kullanmamız değil, aynı zamanda sosyal olmaya da mecburuz. Zaten sosyal olduğumuz için dili geliştirdiğimizi söylememiz işte yanlış olmaz. Dolayısıyla grup içi iletişim en temelde duyguları gösterebilme, başkalarının duygularını okuyabilme becerisini gerektirdiği için biraz daha bu, hani aynı nöronlarla adını anlatmıştım, empati kurabilme yeteneğimizin de ortaya çıkışını destekliyor bu. Bu yetiden sorumlu olan beyin bölgelerinden biri işte aynı zamanda korku ve öfke hissinden sorumlu olan da amigdala. Yani bunu nereden biliyoruz? İşte amigdalaları alındıktan sonra, bu ensemiz kökünden biraz yukarı çıkın, oradaki birçok hayvanla paylaştığımız en ilkel beyin, ya ilkel tabii yanlış olmasın, eski olduğu için söylüyorum, ilk elden kaynaklı bir kelime bu. Amigdalaları alındıktan sonra vahşi doğaya bırakılan maymunların çok uzun süre yaşayamadıklarını gözlemlemişler. Tabii bu deneyi yapanın da yani hiç tasvip etmiyoruz diyelim. Çünkü yavrularını ihmal ediyorlar, grubun diğer üyelerinden gelen tehlike sinyallerini fark edemiyorlar. Dolayısıyla o kadar ayakta kalma yönelik bir bölge ki, bu işte aynı zamanda grup içi iletişim için temel gereksinimleri de motive eden bir alan. İşte dolayısıyla duygularımızı yansıtma, başkalarının duygularını anlayabilme, empati yeteneğimizin ortaya çıkması, İşte bu alanlarla, beyindeki bu bölgelerle sınırlandırılmış olsa da ya da en azından bu alanlarda yoğunlaşmalar olsa da aslında artık günümüzün modern sinir biliminde biraz daha farklı algılanılıyor. Ben de bu konuyu önümüzdeki programlarda dile getirmek istiyorum. Gerçekten de beynin organizasyonu ve fonksiyonu konusunda son 10 yılda bazı şeyler tekrar değişti. Onları tekrar ele almakta fayda var. Şöyle bir gözden geçirmekte fayda var. Çünkü dediğim gibi bu bizim tüm sosyal hayatımızı, ürettiklerimizi, bu müzik olabilir ya da işte lahmacun olabilir. Önemli değil. Her ne yaparsak yapalım bununla direkt ilişkili olduğu için anlatıyorum. Ama en önemlisi tabii adaletin bizim gibi sosyal hayvanlarda güçlü bir duygu olduğuna dair deneysel kanıtların olması bizim bu taşıdığımız beden ve beynin fonksiyonları anlaması, fonksiyonlarını anlamamız açısından önemli. Mesela ünlü primatolog Franz De Waal ve Sarah Brosnan'ın yürüttüğü bir deneyde kapüsin maymunlarına küçük bir çakıl taşı vermesi karşılığında yiyecek verileceğini şartlamışlar. Hatırlarsanız daha önceki programlarda adalet konusunu yaparken bunu ele almıştım. Yan yana konan iki grup kapüsin arasında eşitsizlik oluşturuluyor bilerek. Yani birisine biraz daha fazla veriliyor. Dolayısıyla çakıl takışı karşılığında salatalık, diğerine ise üzüm veriliyor. Çok daha fazla şeker içerdiği için tabii ki ve de diğer maymun tarafından da bilindiği için bu eşitsizliği kapüsin maymunları hemen fark ediyor. İşte bu durum sürdürüldüğünde eşitsizliği fark eden kapusin beklenmedik bir biçimde öfkeleniyor. Salataları ve çakıl taşlarını deney yapan adamın kafasına atıyor. Yani normalde asla reddetmedikleri bir salatalıktan bahsediyoruz. Yani zaten salatalık verilse memnun olacak olan bu birey yan tarafa üzüm verildiğini görünce son derece kızgın hale geliyor. Aynı şekilde Sir Savage Rumbaugh'un yaptığı bir deneyde bonobolar üzerinde uygulanıyor ve primatolog şunu gözlemliyor. Ayrıcalıklı haklara sahip olan bonobo, burası bence gerçekten çok önemli, yani daha fazla yiyecek ve meyve suyu alan bu birey, bu durumdan rahatsızlık duyup yiyeceği diğerleriyle paylaşmayı tercih ediyor. Çünkü bunu yaparak grup içerisinde öfke nesnesi olmaktan ve çatışmadan kaçınmayı başarmayı amaçlıyor. Dolayısıyla bu deney aslında adalet ve vicdan duygusunun yalnızca biz insanlara ait değil, bütün sosyal hayvanların ortak duygusu olduğunu anlatıyor ama işte evrimsel psikoloji dediğimiz alan adalet gibi hakikaten karışık bir kavramı ve aslında davranış biçimini anlamamız için ya da en azından kavrayabilmemiz için bazı deneyler sunuyor. Şimdi buna neden evrimsel psikoloji dediğimiz biraz daha belki anlaşılmıştır. Çünkü sonuçta adaletli olma veya vicdanlı olma davranışı bizim hayatta kalabilmek için geliştirdiğimiz zorunlu bir davranıştır. Ve de bu davranış genlerden aktarıldığı ve evrimsel kökeni olduğu için de işte evrimsel psikolojinin kökeni oluyor. Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Dinleyelim, devam edelim. Life will ever be. Run, On the biggest wave, race towards another grave. Dark Side of the Moon, Pink Floyd'dan dinledik. Bonobolar ve Kapusin Maymunlarındaki adalet duygusundan yola çıkarak evrimsel psikolojinin kapsamını anlamaya devam etmiştik biraz önce. Evrimsel psikoloji deyince bazı olmazsa olmaz hayatta kalabilmek için gereken dürtüler arasında tabii ki işte barınma ihtiyacı, su, yemek vesairenin dışında toplum dışına itilmiş bir insanın hayatta kalma olanağının çok az olacağı için kolektif olmak zorunda oluşları, dolayısıyla da beraber davranmak zorunda oluşları biz insanları sadece sosyal yapmıyor. Aynı zamanda işte o toplumsal yapı içerisinde rollerimizi de birazcık belirliyor. Yani nasıl davranmamız gerekiyor? Biraz önce örneklerde anlattığım gibi adaletli ve vicdanlı olmak dışında tabii ki yoldan çıkabileceğimiz olanaklar da sağlıyor. Mesela o grup içerisinde bir anda lider olabiliriz. Hele bir de küçüklükten getirdiğimiz travma varsa, işte o liderlik bizi o travmalarımızın üzerine güzelce bir sünger çekebilir ya da güzel bir pansuman yapabilir. Ve biz aslında grup büyüdükçe krallığımızı ilan etmekte çok daha hevesli olabiliriz. Bu 3 kişilik, 5 kişilik grup kurduktan sonra ya da zaten zorunlu olarak kolektif davrandıktan sonra ve zorunlu olarak kolektif bir arada bir işler yaparken eğer liderliği kapmışsak kelimenin tam anlamıyla işte hani ne diyorlardı? Yandı gülüm keten elba. Çünkü eğer ki o bizim küçüklükteki travmamıza bir parça pansuman olacaksa diyoruz ki o zaman bu grubu büyütelim biraz daha pansuman olsun. Bu tüm bağımlılıklarda olduğu gibi eşiğin yükselmesi ya da toleransın oluşması gibi. O zaman yandaki grubu da bu gruba dahil edeyim ki iki grubu birden yöneteyim. Böylece belki bana daha çok pansuman olabilir diye bir davranış geliştirmemize son derece açık bir alan. Dolayısıyla evrimsel psikoloji açısından bakıldığında liderliğin kökeninde bu kolektif davranışların iyi gelmesinden kaynaklı yanlış yorumlama da var. Dolayısıyla da hemen yandaki ülkeyi de keşfedebiliriz. İşte biraz ilerideki grubu da dahil edebiliriz. Bu bizim ne kadar alfa olduğumuza bağlı olarak gelişebilir. Şimdi dolayısıyla ilkel beyinle bu ön beyin, işte bizim daha kognitif kırılma diye anlattığımız 70 bin yıllık ön beynin ön tarafındaki gelişmelerle ilkel tarafının nasıl iletişimde olduğundan ziyade birbirini nasıl yanlış anladığını ya da yanlış anlamaya ve kişisel dürtülere ne kadar bağımlı olduğu, dolayısıyla da insanın başına 2. Dünya Savaşı gibi işte 50 milyon kişinin ölümünden sorumlu olacak kadar bir lidere veya işte bir toplumu hakikaten kötü yaşatacak kadar bir başkana dönüştüren ya da eziyet eden hayvanlara da olabilir bu. Eziyet eden bir insana nasıl dönüştürdüğüyle ilişkili olarak anlamamızın mutlaka şart olduğu bir ilişkiye bağlanıyor. Yani dürtü kontrolü toplumsallaşma açısından en az iletişim kadar önemli bir mekanizma. Dolayısıyla bunu nasıl kontrol edebiliriz? İşte bu yine aynı kolektif zamanla öğreniliyor maalesef. Ama öğrenilene kadar birçok insanın da canı çıkıyor. Fakat sonuçta ağır cezalarla, gruptan dışlanmalarla, dolayısıyla da hayatta kalamamaya yol açan ölüm cezalarıyla bazen hizaya getirilmeye çalışılıyor. Devam edeceğiz bu konuya. Pink Floyd'dan yine Animal albümünden Sheep dinleyelim. Thank you. Evrimsel psikolojinin kapsama alanını konuşurken ara verdik ve Pink Floyd'un Sheep adlı parçasını dinledik Animal albümünden. Biraz önce anlattığım dürtü kontrolünü sağlayan nöronal mekanizmaya da şöyle bir bakalım. Nasıl olsa bisiklet zincirinde film, müzik, bilim ve olmazsa olmaz sosyal politikayı konuşurken mutlaka referans alacağımız bir alan olduğu için bolca ayrıntılara girmiş olacağız. Şimdi plan yapmadan, problem çözmeden, sorumlu bir insana özgü birçok davranışın nöral devresini içeren prefrontal kortekste yoğunlaşıyor. Dolayısıyla da bunu anlamadan adım adım gitmemiz biraz zor. Ama tabii radyo programının bize verdiği izin çok didaktik ve ayrıntılara girmek olmadığı için merak ederseniz aslında o kadar çok kaynak var ki sanıyorum Harari'nin Sapiens'ini okumuşsunuzdur ya da okumadıysanız mutlaka okuyun çünkü anlayabileceğimiz şekilde anlatıyor. Dolayısıyla aslında tüm bu insanların kolektif davranışları açısından bizim yaptığımız, ortaya koyduğumuz inanç sistemlerini de dahil olmak üzere kökenlerini nereye bağlayabiliriz veya nasıl anlayabiliriz konusunda bize biraz daha ışık tutuyor. Ama sonuçta tabii ki yapılan araştırmalar beyinde bu işte başlıca prefrontal korteks olmak üzere ya da işte medial orbitofrontal korteks başta olmak üzere saldırganlık konusundan tüm bu kolektif yapı içerisindeki dengelere kadar nasıl sorumlu olduğunu yani oradaki protein dengelerinin, oradaki nöronal yapılaşmaların yüz binlerce, milyonlarca yıldır bizi nasıl da aslında ayakta kalmak için organize olduktan sonra günümüz toplumlarında nasıl bir pozisyona getirdiğini anlamamız bakımından önemli. O yüzden Harari'nin kitabında şurada burada bu konularda da bir takım anlaşılabilir bilgiler var. Ama hani temel olarak gene ahlak felsefesi açısından bakarsak aslında ventromedial yani beynin şu anın biraz üstündeki sonradan gelişen ve bizi bu kontroller açısından çok önemli bir merkez dediğimiz alan daha ilkel isteklerimizi hatırlarsanız müzikten önce konuştuğumuz gibi bizi lider yapan ya da bir yandaki grubu da alayım onu da yöneteyim belki daha iyi gelir pansuman olur falan gibi bizi gaza getiren ve dolayısıyla da damlattığı hormonlar ve nörokimyasal sıvılar bakımından bizi zevke getiren, gaza getiren, dolayısıyla da peşinden gitmemizi sağlayan bir takım güdüleri kontrol eden bu iki yapı hani böyle bir midye kabuğuna koyacak olursak özetle, kolektif olmak bizi bu iki alandan, yürü be alanından, bir dakika ne yapıyorsun alanına götüren bir dengeleyici unsur oluveriyor. Olmak zorunda, aksi takdirde hayatta kalabiliriz. O yüzden buradan liderlere çağrı yapayım, bisiklet zinciri programcısı olarak. Öyle yürü be hakikaten çok sağlıklı bir gaz değil. Şimdi bütün bu anlattıklarımı şu cümleyle aslında bilimsel olarak koymak mümkün. Ventromedial prefrontal korteks utandırıcı veya yanlış bir davranıştan sonra pişmanlık duygusu hissinden de sorumlu. Yani bu alnın üstü. Ama şimdi tabii böyle bir lokalizasyona gittiğimiz zaman davranışın kendisi bir anda önemsizleşiyor. O yüzden o isimleri vermek istemiyorum ama bilmekte de fayda var. Ne bileyim işte alkolü süzen ya da bizim bir şekilde proses eden organın karaciğer olduğunu bilmemiz ne kadar yanlış değilse prefrontal korteksi de bilelim diye düşünüyorum. Yani. O yüzden son parçamız da Dogs olsun Pink Floyd'dan, yani Animal albümünden. Thank you. cures. Sometimes it seems to me as if I'm just being used. Gotta stay awake, gotta try and shake off this creeping malaise. If I don't stand my own ground, how can I find my way out of this maze? Deaf, dumb, and blind, you just keep on pretending that everyone's expendable and no one has a real friend. It seems to you the thing to do would be to isolate the winner. Pink Floyd'dan Dogs'la bitirdik bugün. Evrimsel psikolojinin ne anlama geldiğini örneklerle biraz daha açıklamaya çalıştım. Önümüzdeki haftadan itibaren yeni programlarda olacağız ama belki dediğim gibi ses haftaya ses ve lezzet ilişkisini kurmak mümkün olabilir. O yüzden